22-24. Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. ЦВК зарэгістраваў першую ініцыятыўную групу кандыдата ў прэзідэнты. Паводле афіцыйнай сацыялогіі Аляксандр Лукашэнка пераможа. Новыя мытныя правілы скарацілі чэргі на мяжы, але выклікалі шмат незадавальнення. Адразу пасля навінаў. У Менску 18 гадзіна, у Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай скасаваў свой візіт на Генеральную асамблею ААН у Нью-Йорк, каб сачыць за вынікамі парламенцкіх выбараў у краіне. Учорашнія парламенцкія выбары ў Афганістане суправаджаліся скаргамі пра падман і запалохванне выбарцаў. Надэр Надэры, кіраўнік незалежнай фундацыі за свабодныя і справядлівыя выбары, паведаміў журналістам пра ўкідванне дадатковых бюлетэняў, паўторнае галасаванне ды іншыя парушэнні, што адбываліся па ўсяе краіне. У выніку нападу тэрарыстаў на вайскоўцаў на ўсходзе Таджыкістану загінулі 23 чалавекі. У іх ліку некалькі афіцэраў Міністэрства абароны і Нацыянальнай гвардыі рэспублікі, паведаміў сёння кіраўнік прэс-цэнтру Мінабароны. Міністэрства абароны Таджыкістану распаўсюдзіла афіцыйную заяву, у якой усклалі поўную адказнасць за тэрарыстычную атаку на прыхільнікаў палявых камандзіраў непрымірымай таджыцкай апазіцыі Абдула Рахімова, больш вядомага як мула Абдула Элавудзіна Даўлатава. Як сцвярджаецца Душанбе, у ліку тых, хто нападаў, былі замежныя найміты з Пакістану, Афганістану і Расіі. У Швецыі падведзены папярэднія вынікі парламенцкіх выбараў, што адбыліся ў нядзелю. Перамогу атрымала правацэнтрысцкая кааліцыя на чале з прэм'ер-міністрам Фредрыкам Райнфельдам. У левацэнтрысцкага блоку на чале з сацыял-дэмакратамі на 15 крэслаў меней. Аднак кааліцыі дзейнага прэм'ера не хапіла трох мандатаў, каб заваяваць бальшыню ў парламенце. Прэм'ер-міністр Райнфельд заявіў: «Мы былі гатовы да таго, што калі такая сітуацыя ўзнікне і нам спатрэбяцца дадатковыя галасы, мы звернемся па падтрымку да партыі зялёных». У парламент Швецыі таксама прайшла крайне правая партыя «Шведскія дэмакраты», якія атрымалі 20 дэпутацкіх месцаў. У Пакістан пацярпелы ад паводак працягвае паступаць міжнародная гуманітарная дапамога. У штаб-кватэры ААН у Нью-Йорку прыйшла так званая сустрэча сяброў Пакістану, на якой США аб'явілі, што дадуць Пакістану 3,45 мільёна даляраў, што больш, чым раней абяцаў Вашынгтон. Уклад Вялікабрытаніі 109 мільёнаў даляраў. Еўрапейскі звяз ужо вылучыў для дапамогі пацярпелым ад паводак болей як 3 мільёны даляраў. Працягваем выпуск навінаў. Лідар чачэнскіх сепаратыстаў Ахмед Закаеў, арышту якого патрабуе Расія, абвінаваціўшы яго ў тэрарызме, выехаў з Лондон з Варшавы, каб падоўжыць польскую візу. У пятніцу польская паліцыя затрымала Закаева паводле ордару Інтэрполу, а ўвечары таго ж дня польскі суд прыняў рашэнне аб вызваленні Закаева. Закаеў знаходзіўся ў Польшчы для ўдзелу ва ўсясветным кангрэсе чачэнцаў. Зараз Закаеў знаходзіцца ў Вялікай Брытаніі, якая некалькі гадоў таму дала яму палітычны прытулак. У Турэччыні ваяўнікі курдскай рабочай партыі працягнулі аднабаковае перамір'е яшчэ на тыдзень. Групоўка, што дамагаецца большай аўтаноміі для курдаў, на паўднёвым усходзе краіны абвясціла гэтак званы перыяд бяздзеяння 13 жніўня. На хвалі свабоды выслухалі